گشته در خیشم، ساقی تو پیدایم کن، با ساغر شیدایی سرمست و شیدایم کن. در سینه پنهان کردم فریاد آوازم را، محض خدا روزگار مشکن دگر سازم را. سرمست و شیدایم کن، سرمست و شیدایم کن.